Книга Іова. Розділ перший. Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього семеро синів і три дочки. А статку було в нього 7000 овець, 3000 верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і прибагато челяді. Так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його, звичайно, сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. І як дні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них всипалення, бо говорив сам до себе: «Може, мої діти согрішили і лихословили Бога в своєму серці?» Так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана поміж ними. Господь спитав сатану: «Звідкіль ти прийшов?» Відповів сатана Господові і мовив: «Кружляв я по землі і ходив довкола неї». Господь сказав сатані: «А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла». Сатана відказав Господові і промовив: «Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук його, і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього його майна. Побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі?» Господь сказав сатані: «Гаразд, усе, що він має, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї». І пішов сатана геть з перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив: «Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив він, аж ось приходить другий та й каже: «Божий вогонь упав із неба і спалив овець і чабанів, пожер їх. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж надходить інший та й каже: «Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж приходить інший та й каже: «Сини твої та дочки трапезували і пили вино в домі свого старшого брата, аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Устав Іов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». У всьому тому не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога.